Rama? Rama? Rama? Rama? Apa sih ya, ibu teh? Rama? Ono maling. Hah? Ono maling? Kawan kelinggir? Gondol apa? Niki sing kemandol niki. Kemandol sing ngendi? Niki sing teng jero niki. Jero sing ngendi? Niki lo sing teng jero jojo. Atiku lo sing dikawaruno. Angono yo ngono. Gondol apa niki sing kemana.